الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار جزاك الله سورة آل عمران مدنی سورة دورہ و پوشوی چھ مدن صورت کسی ان پدی کے احکام دی پس اس انفال نازل شہر نحمہ سپارہ کی کم صورت ہے اور ترتیب کے درہم نمبر دے سور بقری پسی لگول شہر اور اب دو صورت دمخ کے سرا یودا چمخ کی صورت کے سلور مضامین دی صورت کے آگا سلور مضامین بیانی ہو بھی ترقی التا اس بات توحید اس بات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ دی صورت کے آگا سلور دی ہو ترقی ورکے انشاءاللہ بہم شکر دیا ترقی ورکا آگا یو مضمون اللہ دویم اللہ درہم اللہ سلور اللہ دیو جمعر پسیر آنا دویم ہو جا مخ کی طور کے یہود دا اج دا الہ چی اجلو غواوا دا غی اجزی بیان شوا تو پہلی طور کے نصاراو دا الہ چی عیسیٰ علیہ السلامو ابی مریم وا او جبریل علیہ السلامو دا غی اجزی بیانو لا اللہ دیو جنور پسی رانا درہم ہو جا یا مخ کی طور کے دا جہاد دا پارا دیبتدائی منزل اگر دری دوری خبری چی دا غی بیانو دا مجاہد ٹریننگ دا ملک اندرونی اصلاح قوانین او دا قرآن دا اصلاح احکام دی صورت کے دا جہاد دا ابتدائی منزل دا پارا بیان دا تنظیم او لکہ چی تنظیم نی نوکہ مجاہد ٹریننگ ہے بس جہاد نہیں شکو لے لکہ چی تنظیم نی التا اشارہ شوا تنظیم تا امیر تا نہ امیر خود تنظیم ہی کنا ودل تک تنظیم اصول بیان اول اگر تنظیم بچے جوڑے پدی اصول بے جوڑے آیت نمبر 102 کے اول پہلا آیت نمبر 103 کے دویم اصل دے تنظیم آیت نمبر 104 کے دریم اصل آیت نمبر 115 کے سالورم اصل آیت نمبر 118 19 20 21 کے سالو پینزم اصل دیو جنور پسی رہا سالورم رابطہ مخی صورت کے پر رسالت با نہ ہو شبھے وے ندی صورت کے 15 رسالت نے ترقی اور رکھانا خوشے رسالت سویم مسئلہ والتا دوے مکانا ندلتا کہ آلتا پر رسالت نہ ہو شبھے وے دلتا پر رسالت 15 شوے شبھی دی ان ترقی و دیو جور پسیر آنا پیندم را مخی طور که توحید سلور دل بیان شو آد نمبر پنج کے 163 کے 155 کے 255 کے اور 284 کے دل تو توحید وہ دل بیان ہو ترقی ہوا کنا دیوج نے اور پسیراڑا یا مخ کی طورت کے خطاب و موضوع علم تھا تفصیلی اسی طرح کے تفصیلی بحث و موضوع علم التم دوالین و بیان شوخا تفصیلی نو دل تک کے دوالین و بیان تفصیلی کو دیوجن اور پسیراڑا وہ مربت یا مخ کی صورت کے آٹھ نمبر رسول کے وہ قالو تخذ اللہ ولدا دا اللہ نائبان دی اللہ نائبان دا جواب کیوں چاہیے یا سبحانہ دویم چی ولہو ما پی سماتو پی ارد او دریم کل لہو قانتون سالورم بدیو سماتو ارد او پینزم اذا قضام را پین نو دل تک پاگی وانی پینزا اقوال ذریع بینین دلال نقلی پی پیش کریں چی دا خبر ہاں چا چا کرو پائی با تفصیل کوم انشاءاللہ چی دی عیسیٰ علیہ السلام مور وی انکا انت العلیم الحکیم دا شان یاد تے رب دا شان دی عیسیٰ علیہ السلام مور وی چی ان اللہ رزقم ایشا بیر صاحب او دی عیسیٰ علیہ السلام ماما وی ان اللہ بعلما ایشا ان اللہ اخلق وی دی عیسیٰ علیہ السلام نو دلتا کا پینزا قوار پیتا کر رب بطور دل نکلی دیو انہوں پسی را رہا سو رب دونے شو وہ اتم ربط مخ یا مخ کی ضرورت کی یہود سر دل مباحلی بیانوات نمبر 94 کے انکان لکم دار آخر ان اللہ خرصا من دون نسان من دون ناس فتح من الموتا نو دلتا کی دل نسارا سر مباحلی بیان دے فمن خاج کفی من بعد ما جاکم من فقل تعالى ندعو ابناءنا وابناءكم نساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم نفسهم ونفتح الفنج الله عز وجل الكاذبين آد نمبر 60 دلتا یہود سر مباحلہ وا تیو جور پسیر آڑا بل ربط یا مکہ سر دعوت توحید بانے صرف عقلی دلائل بیانول پدی صورت کے پر توحید بانے دلائل ثلاثہ درے والا قسمہ عقلی نقلی وحری درے والے بیان دے اور پسی رانا سو شو نہ شو یا مخ کی صورت کے لسا دا پخوانو متونو دا مجاہدین بیان دا تالوت اور دا غد عمل کرو نو دی صورت کے دی امت دا جہاد بیان دے غزوہ بدر آیت نمبر 120 نرستو بیان غزوہ بدر دا غزوہ احد و بدر اشارتان دے او غزوہ احد تفصیلان دے لس بر دیر دی امتیازات و توزول ممتاز دے پرد نصرانیت بانے کتا تجو جا کم صورت جا پہی دی عیسائیان تفسیری رت شو دے انتا باتا چی صورت آل عمران پبل صورت کے لحسانیش دے بل امتیاز صورت ممتاز دے پو بیان دے شان صحابہ باندے پا دی صورت کے جگہ پکم ترکر شان صحابہ بیان شو دے ابل دانیش دے آت نمبر 152 155 158 یا 59 دے پا رحمت من اللہ ہم بول امتیاز و ممتاز دے پا بیان دے اصول دے جماعت باندے یہ تنظیم جوڑے دے اگر اصول پا دی صورت قبل دے کے نیشت ہے بل امتیاز و ممتاز دے پا تفصیلی واقع دے غزوہ احد باندے کتا چاہش غزوہ احد کم صورت کے تفصیلی واقع دی صورت کے دا صورت آل عمران کے بل امتیاز صورت ممتاز دے پا آغا وعدہ دا انبیاء بانے چا اللہ تی وعدہ آغستے وا چی خری پیغمبر راش انتاز بار لا تؤمنو نبی و تاتان سرنا و قال اقرارنا و غاستنا علا اعزارکم اسری قال اقرارنا قال پشو دانا ما آکم من الشاہدین آدم ریواتیا بلدشان نیشتا بل امتیاز صورت ممتاز دے پو بیان دا آغا وعدی چی علماء نا اللہ وعدہ آغستے چی لا تؤمنو لناس و لا تکتونو و پدا وضو و آزور مشتر و بیسان بل در شان نشتا بلی صورت کے 187 نمبر یو سلو آتیا بل امتیاز صورت ممتاز دے پو بیان دا 33 نکاتو د عبدیت د عیسی علیه السلام دغه د مور بل نشته د عیسی علیه السلام مور درې درش کاله چې اسمان ته خطه درې درش نکتې دي په دې باندې چې ثابته چې عیسی علیه السلام ابد د مور مبد وه سوشو وشو بل سو ممتاز په بیان دا پینځو اقوال زرینو چې توحید د پاره بطور دلیل نقلی دي عیسی علیه السلام د دنیا عیسی علیه السلام د مور د زکریا علیه السلام د جبریل علیه السلام د عیسی علیه السلام چې ان الله ربی و ربکم فاعبدوا صراط مستقیم بل درشان نشته اته شو سو ممتاز په ادمر وم باندې چې په یک آیات متشابهات داغی بیان بل درشان نشته توش نه شو خبر امتیاز سو ممتاز دی په آد نمبر 18 باندې چې پای کې داور توحید بیان شوی دا درو قسم دلائل بیم بیان کی عقلی وحی او نقلی او وحی بل دغه عقلی اخر کی آد نمبر 18 بل نشته بد لشو و دا ډیر دی تقسیم دو صورت مقصد دو صورت بیان د هغه څلورو مضامینو چې مخکې تیر شو خو بت ترقی د بقرینه سوره بقرینه مقصد ته بیان د هغه څلورو مسلو یا څلورو مضامینو چې په سوره بقره کې تیر شوي لکه هلته د توحید بیان شو څلور ځله دلته هغه څو ځله شو اووه ځله زیات شه ترقی شو که هلته توحید بیان صرف دلال عقلی او دلته پې نقلی او زیات شه پې تو ادارنگ رسالت از رسالت بانسو شو بے نه ندلتا پینزالس ترقیوا دار جہاد مخ جہاد دا پارا دا بیان دا اغدریو خبر ہو کنا ندلتا کے دا آگے دا پادا زیادتیو کر پاگے زیادہ تو کن چھ دے کی وطا دا تنظیم اصول بیان کر پینزا بل آلتا کی جہاد دا پخانو متنو دلتا دی امت دی جهادونو بیانو دا ترقی و مخی نا انفاق مخی انفاق دا پار چکم نا علتا مثالو نا ہوا دلتا که زواجر دی چه انفاق نا کئی نا طول سلور مطالی بی مخی نا پا ترقی روانی کردی خام او ستا گور خام پا دی صورت که صورت تقسیم دا صورتا اولی سا آدنا 63 درش پیتن برایات پوری دا 64 پورې 63 مې 64 پورې یعنی 64 د بیا دوه مې څخه شروع کی دوه مې څخه 64 څلور شپې ته نواله 31 پورې یو څل دوه پورې ا درې مې څخه 32 نوال تر اخره پورې اولی سچې درې شپې ته تو نه دا پای کې اوله مسله چې الله یو او یوال صاحب بیانې دا په درو بابونو کې تقسیم دا نور به بیا وروسته وو دا په درو بابونو کې تقسیم ده اول باب تر کوم چې قاری ته تلاوت کړ ول ساعتونه ده دویم باب د 18 اتلسم سر پیندي شاتون اتا آیتونه ده او دریم باب د شپږشتم آیت نوال تر 64 پورې ده 63-64 پورې هر یو باب کې شپږ شپږ خبرې دي هر یو باب کې شپږ شپږ خبرې دي او دو هر یو باب رومانه خبره چې کوم ده هغه دعوت توحید بل ادله دارنګه په صورت کې هغه د نصرانیت شپږ اصول هغه رد کوي هر پر د نصرانیت باندې یې په دې کې تفصیلی بیان دی هغه یې کوم شپږ اصول دي خاص کرن دا شپږ اصول باندې موږ سره مناظره کوي مسلمانانو سره اغه ول رد کړی دا قران کریم لکه یو دا غي اصل دا ده یا په موږ اعتراض دا ده چې عیسی رحمت الله ابن الله ولې تا ټول کتابونه تاسو نه مونږ تاسو غلط دي خوشه تاسو دین زکه غلط دي چې تاسو عیسی رحمت ابن الله نه وای غلط کړه تاسو آسمانی کتابو کې ابن الله ولې شو نه له تاسو غلط دي دویم اعتراض په موږ باندې دا ده کی وای زمنګ دین کامل دی عیسان وای او کامل دین کې نسخه ني اته چې دا منسوخ دین لیا تاسو غلطه زمنګ دین نه منسوخه. دریم اعتراض یا دریم اصل دا یا په موږ اعتراض دا دی چې ټول کتابونه د آسمانی چې دي ا د عیسائیت توثیق کوي چې دا صحیح دین دی. پوه شي او تاسو چې تاسو چې نه دا منسوخ دی چې ټول آسمانی کتابونه توثیق کوي بیا دې منسوخ کیږي څنګه؟ تاسو غلط دی. بل اعتراض به موږ باندې دا دی چې محمد اسلام د عربو دپاره پیغمبر دی بس ټول دنیا له نه دی. نو تاسو غلط یئ. پنځم اعتراض یا پنځم اصل دا غی چې د عیسی علیه السلام صفت خو قرآن کړی چې رسول د الله دی که نه؟ نو تاسو یې نه منئ. د هغې جواب هم شته. شپږم اعتراض د هغې یا شپږم اصل چې موږ موحدین موږ خو الله یو منو اتا تو چې تاسو مشرکان یو منادره شوې ده 1856 هجري کې عیسوي کې د نن تقریبا سر لږ کم 200 کاله اوس 2025 ده که نه؟ نو 30 کاله کم دي پکې 31 سال کم 2 کاله یعنې تقریبا 169 کاله وشو د هغې په اله آباد کې شوې وه. د پادری فینډر او د مولانا د مولانا رحمت الله کیراندو رحمت الله علیه اصل کې د ملک انګریزان رالند امریکای قابو کول نه شو وای خو غصه په چل ول باندې او بیا دې په اکثر مسلمانان بس جهاد حکم کو هندوانو کې غیرتیان خلکو به سره مو یو ځای کېدل سکان هندوان او دا ټول به یو ځای کېدل جنگ نه به کېده. نو هغې سوچونه کول چې په کومه طریقه موږ دوی قابو کړو د مسلمانان. نو یو یې پکې دا چې دی کې پوټ واچو. نو یو د هغه یو پهلوانو دینی پهلوان نو دینی پهلوانو د هغه نوم پادری فینډر و چې هغه له تقریبا سر ډېرې زیات جبر و عربي خو دا تور لکه د عربیانو په شانتې او دومره عالم و د قرآن کریم چې هغه په دا سور فاتحه نه دومره چې موږ کو په دې باندې هغه په سونو باندې اعتراضونه کړو سونو چې دا د عربي غلطه ده مدوم مولیان له خدای مانند ورته هغه په سونو اعتراضونه پکو د دې عربي غلطه ده او هغه ټول علوم زده کړو د ټول دینونو هغه عالم ماهرو لکه څنګه چې زمونږ دغه دی اوسه ذاکر نایک دی یا نور دا ډېر لکان دي اوسه دوره ډېر دي په امریکا کې دوره ډېر دي هر ځای کې ډېر تکړه تکړه لکان شته اوسه او دا تھی ځان په مخه کړی دی یهودیان نشو تکا کو په غیب ملکونو کې په مخه کړی دی خدای دې توفیق نور ورکړي. دغه پادری پینډر به داسې وګڼو لکه د دې زمانې زموږ اداکر نه چې دی په ټول دینونو به دغه ډېر زیات ګرفت و هغې راوغوښته دلته کې هندوستان کې ډېر زیات دینونه دي ډېر زیات مذهبونه دي نو ټول له هغې چیلنج ورکړو چې ستا دا مذهبونه ټول غلطه که هندو مت دی که جین مت دی که بودھ مت دی که بل مت دی که اسلام دی دا ټول غلط دي او که تاسو ټیک ده موږ ټیک یو موږ سره مناظره وکړئ. نو اول هندوان سره مناظره وکړه پادری پینډر هغې له شکست ورکړه بیا سکان سره کړه هغې له شکست ورکړه مراټه دا ټول شکست کړو بودھ مت جین مت اخره کې چلې خو مسلمانان ته بیا مسلمانان له چیلنج ورکړه چې موږ سره مناظره وکړئ ستاسو اسلام غلط دی. نو دی ولې بیا داسې سړی وکړه چې یو ډېر لوی عالم خو دغه ګمنام مشهور عالم نه عالمانو کې داسې خلک کی ډېر اوسمه چې ګمنامي خو ډېر لوی عالمان دي آبادوي چې هغې فصیح البیان عزیز البیان یار ته معلوم خو داسې دور نه بس هغه مشهور وي بعد مشهور کې اعلی حضرت یو ساس یو نمونه ایښي شهر القرآن شهر حدیث او مشایخ او څه څه ورته دي عادت علما چې ځان نخ کار کوي اوس هم وي په ملک هر ځای کې وي هغه خدا ته معلوم وي که نه؟ نو خیره دا مولانا کرامی رحمت الله رحمت الله دا معلوم دی ته او غیر معروف دا ولا ځکه خوښ کو چې سبا دا نو چې موږ سره ډېر لوی عالم را سره مقابله کړو دا غیر معروف عالم را سره ورځ مقرر شو اله بعد په چې کوم د ریس کورس دی ریس ګراوند دی د اسوندو منډو ځای نه هغه ډېر لوی دی په دې کې بهي خلق راجم شوئے دے پادری پینڈن دے پادری پینڈن اول پا اسلام بانی ترازم کا تلہ سی ترازم غالبان اکڑا پاکی دا شپاک داؤمو دا اگر ٹیم پورا شو نو مول رحمت اللہ مولوی رحمت اللہ لے اگر آپ پاس اگر اعتراض جواب نو بیا پی پی صحت بن رہا دو کبھی کا جواب اگر شکست شو اگر جواب نہیں شکو دے نو اگر اعلان پوچھ دا خمنگ تباہ کو اگر اعلان کو یا دوار سے کم نہیں دے فساد پہ لو دا دوار بس انہی سے گیر کہیں جیل تھے واچو یا مڑے کہیں نو رحمان نو دغه چې په ریپند او خپل ملګرو چت کړه هغه دا نه او په دې دغه غاړه باندې په سند غاړه باندې سوسه بلوچستان باندې ایران ته ایران نه وېسه ترک او ترک نه لا ترک ته ورسو ترک ته چل تل نو د سلطان عبدالحمید بچای و هغه ته دا ورته هغه ته وی چې ستاسو دین غلط ته مطلب دا چې دلته مې دې شکست کړو نو انګریزان ته وسنه سره جواز ورکړم ما پرې ما مړی یغی نغو ته وی ما ته یا مونږ درو کې مونږ استاد د دین غلط دی هغه ته چې د علما راغون ورو تر کو نه هغه ټول به دې ته په څه پویدل وي مونږ خود مقابله نشو کوله نشو کوله نغې بیا سعودیا ته مکی ته خطر ولګ چې مونږ لاس عالم راول دی گئی پادری پینډر لا مقابله نه غل ته وی چې مونږ هم دغه مقابله نشو مکی والو وي نو هغه د هندستان ہندوستان علماء تدا ہندوستان ڈیر مکھ عزت مند ہوتا تھا پتہ نہ مجھے سورت زکات بٹول مکھ سعودیا تھا لے گا غریبان خوش منگ اسپکشی ہوگا مالدار شو اب منگ اسپکش سب منگ دان اسپک کرے سا گئی مالدار شو دی ارے تم ڈیر گناہ نشت ہے منگ ہمارے اس دن سوال تھے نہ کہیں عمران خان ابل کال چتر ہوں سور سور پی سر اگو عجیبہ خال دے بے اگر اغال تا غوی وته دو ته سره زمون کې دیان راخلا دی دا د مال دور پیسې را کوي نر سره او سوال بوله کې وسړې نر سره سوال کول شي دا دل سره سوال کوي بي غیرت خدام سوال نه جوړ جن راخه دی نو دلته کې دوم بچان دی او کچکول وسخه دی وای له خو بګز را وګورم خپل پیسې له نوري بهر دیږي انور کو نو سوال نه کوي وای باندې خبر نه دی څه ځان دې له کړه خور کړه نه وکه زمون ملک یو داډی رچتو دادا سے نو دا ہندوستان دیتا بے سونی کی چڑیا ویلی نو اگئی دیتا دی سر ریا دیر خیر روابی تو دی علماء اترا دیتا خطر راو لیگا چا مگل اولا عالم ناغی وطا دی وطا وی چی سڑے خطا سخد رحمت اللہ انبات ای چی لا رحمت اللہ دا اگوی بلکل نیتا وطا برابر کس در زمان او اگتا اگوی چا بے وجلی او خدا دا سی سسٹم خونو دا ریتی دی پونو نو او پا ریپینڈ چا بے وجلی تو خطرہ ہوا تھا اگر تا سب پا دے لا جوان دے دے انو رد و ترہ مقرر کرا پا اگر رد باندے اس تلے کرانوی سے اولتا ناس ہے پگڑا کے اگر وہ لار دے پڑے وہ کم دے مولام صاحب دا غصش مناظر راو علی کنا ادھے گا دلت چوئے کرتا وہی دا بلا را دا کم دائر آلا وہی ارزا دس کم چا دوست را را استانبول چکم شاہی کلا دا پائے کہ دن دا مناظر را اگر دلان اگر ٹھٹھائی دا سین غاری تا دی حال تا ٹوب کا سین تا اور آزی با بیا تو روس اللہ را اگر لینے کچھر تا را آگے نو دنگ دی کلی کوا کے ہوں بیرون آگ پا دی غار کے دی رہا ہوں دنگ دی کلی غار کے یو غار ہوئے کے بناس ہوں آئے کے دی رہا ہوں نو خلق بولات لہ دا گا نومو دو رکھا نسرین بھاچا ہوں ستا یاد دا گا ستا وقت کیوں خواہ اگر ہم کس طرح زمیندار ہونا نہ تھا پپ کے چنجے رہو چت سے پھر مردی چو روکڑا نو آتا باغار کیا لکان بہت تٹ ستار مزار باغ گیدر باپ ہو با دگا وہ پھر ہو بس اب پنچ پھر شیخ پسی خبریں کھولے باؤکڑے اگے نہ بعد اللہ کا لیوانے کا بس دا لیوانے سے اگوی ریزا دکھ رہا تھا دا سین سین کے چیلا ہوا تھا دس الوی خدا کا شل رہا تھا سین تا لام اردان و سرهو سین تا کش شا شی سین تا ور کش شا خود دوب شا غوپا گونه کشن خلوی اگر غوپا ده تا مردان شل پینزی جوی پی کناره بانی ناسو نترن باجا چردو در یاسن خلوی در یاب ده دنیا دویم نمبر در یاب روک شا ترو سا بان نترن برا دی ها مردان پتا ما ناسی چه نترن برا دی هم گذاب بیا علم دقر آکی جانت تا بان بیایی اخ پلو دودخ تا رزیر پخواه خودکشی کړی دا چې څه چل شو نو نو دارنګ په ریپینډر مم راضی هغه با بیا مناظره وکي واسه نو اتر کې دا بیا عادت کرانی رحمت الله علی هغه بیا کتاب لیکو اظهار الحق للحق ورباکو اظهار حق للخلق داغي اردو کی ترجمه شي درې وړ جلونو ادا تلخیصم کړه کراچه علماء یو جل کړه اوس ملایږي هوغه کتل ګران کار دی دا یو صورت چې دی وی دا صورت دی سایه جړ براو باسي از ته معلوم وش دا یو صورت د شریف قران په زمانہ کې یو دوا انګریزان مسلمان شو د ټول دنیا کې وګرځیدل خو په اسلام باندې هغه چا په نه کړی شو په ټول دنیا کې وګرځیدل دا هغه طبیعت و نه غثا شي د پاکستان تراله دلته کې مې ډیر جېبې مې بیز دا کړې د اسلام د عربی پښتو د پنجابی او عربي ټول څه زده کړو پښتو سندي چرته دلته مونږ پوه شو بیا سن کې ګرځیدل کراچۍ علماء هم هغه مطمئن نه کړی شو لاور والا هم نکړه د سن کې یو عالم محمد صدیق ولی اللهی تلیدل هغه پنجپیر ته راته یاد دی دنګ سړو دغه ارت ارت غاښونه ډېر زیات ښه سړی و ډېر عجیبه بس هغه ولی الله غونه و هغه سره ملاو شو هغه ته هېڅ داسې وکوي په دنیا کې تاسو څوک نشي پوه کول پنجپیر ته ورشئ هلته پنجپیر شیخ د سر کښېنې هغه به تاسو پوه کړي بس ای چې راغله نو دا صورت آل عمران شروع کېدو کې هغې شیخ ته وایي چې موږ راغلي د شان موږ هغه دی بس کښېنئ ای ته ټیپ ریکارډ مو وی کښېنئ دا صورت آل عمران چې زه به نه وایم ستاسو په دغه باندې انشاءالله دا تاسو له کافي دی ځکه هغوی بیا واپس کېدل زمونږ دین دی دین خو یو دی موږ د عیسی علیه السلام وسیلی نشو د باباګان وسیلی نشو دې کې موږ کې څه فرق دی د عیسی علیه السلام د حضرت الله مشکور کړ موږ ووو دی وته دا خو یو شان دین دی دا خو واپس کېدل د دین نه خو چې شیخ سره دا دوره وکړه دوه کیسټ یې د ډاکې کړې دې صورت هغوی وی اوهو کمال خدا دا خو اصل دین خو دلته و آیا کیسټ ځان سره وویل انګلینډ ته د هغې باندې ډبنګ وکړه د عربۍ د انګلیش هغه چې خلکو واورې په دړادړ مسلمان ده هغې کې حقیقت پسندي شته انګریزان ښه رنګه دي هغوی زمونږ په دومره بېمانه نه دي په بېمانه کې ایماندار دي موږ به ایماندارۍ کې بېمانه یو نو هغه یې حقیقت پسند دي چې حقیقت ته معلوم شي مني یې موږ ته حقیقت به معلوم مولا خو ټول نه زیات زدي خو بیا دی دی ښه به خبرې بیا په خلاف به کوي یریږي نه د الله نه د آخرت یاره ورسره نه ظالم سره نو هغه یې هلته چې هغه خلک پوه شي انګریزان نو حکومت نو هغه یې هغه بین کړه هغې ته واغسته هغه کسان بیا واپس دلته راغله نو هغې کې بیا ما سره دلته راته ګلستان هغه ما ته وایي د باړه کې شته خو ما غلطي وکړې تللی وای هغه اوس هم باړه کې ده هغه ما ته وایي دی وینم وایي چېرته ورشې دی ګورم وي هغې کې ما ته نوم هم اخېسته وه ګلستان یو عجز سړی ما ته به راته نو دې صورت باندې هغه یې شیخ القرآن پوه کړو نو مقصد د صورت د بیان د سلور هغه سلور مسلو کوم چې مخکې صورت کې بیان شو په زیات ترقی زیات تفصیل سره صورت په دریو سو کې تقسیم دی والی سا 64 آیاتونه یعنی 64 آیاته پورې ده په دې والی سا کې اوله مسله چې اثبات د توحید بیانې په دریو بابونو کې اول باب اولس آیاتونه دی دویم 25 پورې 15 پورې او دریم اخره پورې 63 پورې 64 پورې هر یو باب کې شپږ شپږ خبرې دي دا هر یو باب ړومبنه خبر دا وه توحید ګورئ الف لام میم الله پوهی په معنا د حروف خپلو باندې دا خو مخکې صورت پرې تفصیل شوی الله لا اول داور توحید الله لا اله الا هو الله یو دی نشته بل اجرابې د الله نه دا دعوه ده ومېوې شپږ اوس وام کړه دا ړومبنه خبره وام کړه جوابات نشه وی کما چې وتر او شیخه ده کنه کده وی کو ده رومبا خبره دا غي غړومبې اصل چې عیسی علیه السلام تعالی الله بن ویلې دي په اسماني کتابونو کې دا غي جواب یو من کو یعنی ابن خوتن ویلې خدا منگ تاس رمنو بطور تسلیم یو جواب کئی بطور تسلیم والا خویل ندی منم خدا کے ویلی میں نو آیت نمبر ستو گوری والذی انزل علیک الکتاب من آیات محکمات دا اللہ آدھا جلال گرے پتا بانے کامل کتاب پیمانیاتو منو بادے دے کتاب نا آیاتو نا دی محکمات محکم پخپل مانا کے داگر بارے کہ صغیر تبدل نشرا ہستے ہن ام الکتاب دا اصل دا کتاب دی اخر متشابیات انور دا متشابی مراد مانا دا غیر مراد مانے سر پلا پس کے بیو الخلط ابن اللہ ویلی دی وکا فرض کا ویلی میں نو ایمن دا متشابیات ہونا دی متشابی آغا لفظی چاہے کہ دعای ادری مانی وی یو مانا مراد متکلیمی اغیو یادو چکمی اغیر مرادی وی نو دے ایبن مانا زیم دے ایبن مانا محبوبم دے نو کہ ویلی فرض کا محبوب دالنا ہر پیغمبر اللہ محبوب دے بالکل تھا لکہ اغیو دارا بشار کرا دی چی نحنو بنات اللہ بنات الطارق نمشی علی النمارق طارق ستور دے نو دا جمانگ دی طارق ستوری لونیو نمانگ دی طارق ستوری محبوبانیو دیو جن بنگ باندې الله رحم دې په د تاریخ ستوري مونږ په غالي چوبان غو په کالون باندې ګرځو نه نو بداتو تاریخ نمشي علی النمارق ٹھیک شو نو ایبن په مونږ مت شابه دایو جواب شو ان مت شابه معنی کې مراد معنی ده الله کویلی نو مطلب دې ما محبوب نار پیغمبر مو دویم جواب یې کوي د دې رومبای شو به آیت نمبر 19 گوره اخیری صرف و مخت طرف پردن تو کتاب اللہ من بعد ما جارن بغیم بینم دا 10 من البغات تے دویم جو دا بغیم بینم دا 10 من البغات تے ابن اللہ نده ویلے کتستاد کتاب انو که ابن دا غلے بغیم دن نکڑے دا اللہ لفظ نده 10 من البغات یعنی دا بغیانو مشرکان دن نکڑے دے او درین جواب کئی دار نمبر 33 نروستو چی نسب بھی معلوم دے ان اللہ صفا آدم و نوحا بے شک اللہ چونکڑا ہوا آدم علیہ السلام و نوح علیہ السلام او ابراہیم والا او آل عمران والا و مخلوقات دخبر زمانی باندی دا پارد مسئلی ضرورتن پا دا سال کے چونکڑی ہو دا ضرورتن دے استفانا حال دے پا دا سال کے چونکڑی ہو چی اولادو بازے دے دے بازو دا آدم بابا اولاد نوح علیہ السلام ہویا نوح علیہ السلام اولاد ابراہیم علیہ السلام دا آغا اولاد آل عمرانو دا آغا لور دا کانا دا لور دے دے نسبی معلوم دے خانا نسبی معلوم دے نسنگ ابن اللہ شو آخو ابن مریم دے امرم بنت عمران دا اب عمران ابن ابراہیم دے ابراہیم ابن نوح دے او نوح ابن آدم نے شجر نسب معلوم دگا وائی بریان وائی نبی اسلام نور دے وہ سنگ نور دے بھائی نسب معلوم دے پلارے معلوم دے عبداللہ سے بشرو نکی معلوم دے عبد المطلب سے اور نکی معلوم دے انسان بشرو ہاشم بابا دارنگی ترونے معلوم دی بشرو ملگری معلوم دی خدی معلوم دی سنگا نور شا نسابی معلوم دی باشی نو دائی والا درم جواب کردی اصلورم جواب والا بیا کئی اصلورم جواب والا بیا کئی دا آیت نمبر 42 نا اگر 33 نکات بیان کی بیا اگر بیا انشاءاللہ وصر پتین تو نکات تو صاحب دی چاہ بشر دے انسان دے اللہ تعجز دے الہ نہ دے خانہ اصدور جواب نہ کئی دڑوں بائی شبے یو جواب بطور تسلیم چالا خویل نہیں دے خوکرتا تو اچھی ویلی دی نوی بن پا مانا دا محبوب دے بیا دویم والا کئی آیت نمبر 19 کی 10 میں البغات تے اور دویم آیت نمبر 33 کے اچھی نشت سجر نصابی معلوم دے مورے معلوم آرہ نیائے معلوم آرہ نکھئی معلوم دے نکانی معلوم دے اصلوں آیت نمبر 42 کے 43 چی اگر 33 نکتو بانے ثابت دے چی اگر بشر دے ابن اللہ نے دے دوے میں ترہ چکمائی کرو ہو یا کوئی چی زمنګ دین قابل دی دا غي جواب آیت 19 کې غم دی چې ان الدين عند الله الاسلام بشک کامل دین پنځه د الله اسلام دی ای زمنګ دین کامل دی ځکه په کې نسخ کامل کې نسخ نه راځي نو کامل دین اسلام دی یو عیسائیت نه دی درې متره زده کړم چې کتب الهیه آسمانی کتاب ټول توثیق کوي د عیسائیت چې دا اصل دین عیسائیت نه کتب الهیه د توحید توثیق کوي د توحید لکه آیت نمبر 64 وګورئ سلور شپېته زه خر بیا په دې باندې وخت لګې ده خاص یاد کوم قل الله کتاب وایو کتاب والا تعالی الا کمل کلمات نه دا شی یو کلمې ته سوایم بیا نه چې برابر په مین څنګه په مین ساز کې هغه دا چې الله نعبد الا الله عبادت پر کو دی چا به دا خبر ده ټول آسمانی کتابونه توثیق کوي د توحید خانه د عیسائیت نه کوي تا خو عیسائیت او مشرکان دي ولا جزیره بیشیا ادم باندې سو بدا لانا د صدار باندې ګرځو دی الله تر ایش هم د دې توثیق کوي ولا تا د بازار بازار ابابو من دون الله ادم باندې سي بازنګا بازلا خدایان په پہلو رومات کی مسل رومات کی بے دالانہ کتب الہی خود دی توثیق کی ٹھیک شو سلورم اعتراض سو یو محمد زام ہو عرب لا پیغمبر منگلا نہ دے تو دنیا لا تاکہ جواب آیا دو رکھا سی گور کستاز پیغمبران جو اندی وے کنا نو اغیبم پا دی ایمان را خانا محمد زام تو دنیا لا دے وزخز اللہ میساق النبیین یار کا چې اغستې ده الله وعده د پیغمبرانو نه ورته ویلي چې لما تتکمن کتاب خامخا درمې کتاب ته کتاب او پیغمبري بیا راغی تاسو پیغمبر سم اخري یو ستاسو موجودګه کې تصدیق کوونکی د هغه کتاب چې تاسو سره دي نو خامخا ایماندارو په هغه باندې د هغې امداد به کوي قال وی الله پیغمبر دا اقرار ته تاسو اقرار کړی منئ واختم اقبولک علی ذلکم به کارتا باندې زما وعده قبول کړه قال وی ټول اقررنا او موږ را کړ موږ په بیمان را موږ مو ته ان ته مو وایو چې که موږ نه با پیغمبر راته به مونږ نه نو قال وی الله فاشهدو گواه ته نه ما کوم نه شاهدین دې ما تاسو سره گواه کوم کو نه نو د څه شي توثیق کوي محمد صلی الله علیه وسلم کستاد پیغمبران موجود وے کنا پر یہ تفصیل کو دیا کہ لگ نور خبر مشتے بیا انشاءاللہ نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کستاد پیغمبران وے اغیبا عیسائیت پرچار نہیں شکل نہ دی یہودیت خانہ کہ موسیٰ علیہ السلام وے لیکن حدیث کرا دی حدیث کے یودہ لے عمر پاروق رضی اللہ عنہ نبی اسلام پر مخ کے چاولت یودہ وار رو کتاب رو تورات نبی اسلام ته حضرت ما دوست مال دا تورا دا لگ لگ لگ دا بیان کم نا اگر نبی اسلام نا آو کنا نا آده نا سا با شروع شد جوش نا چر نبی اسلام با خوش آره شی اپا دا نبی اسلام پا مدار چو خواه بکر صدیق پویده چی نبی اسلام دا سرکی گی شنکی گی دا غصه نا سرکی گی شنکی گی چی دا قرآن مخی تا بل کتا سنگ بیانه عمر پا عروق تا او بکر دا مور دا من بور شا تو خو نبی اسلام تا گر لگا پا جوش کر گیاره اگر چو قتل چو فو یو دا مگا شروع شا اگر آمنتو باللہ ربنا و ردیتو بالاسلام دیننا مرد یو شان شد یا مکو یا روس خیر دی ردیتو بالاسلام دیننا و بمحمد نبینا و بالقرآن کتاب اندالا کتاب دی بس دا بیا بیا وی بیا بیا وی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام باللہ ربن و بالاسلام دینا و محمد رسولا دا بیا بیا وی نبی اسلام غصہ سره شو دیر غصہ و دا موږ نو غصہ کی دا کتاب پروت بل کتاب جماعت کرا واخلی مولوی صاحب موږ نو ایمان پکې چرته مولا صاحب کې کله ایمان پکې وند ور هبه ته چل کړه خدای کتاب شه ظالما باچا چینه ته چې پراتی خبره کول شي دا د کتاب دا آسمانی کتابونه باچا دنیا با کتابونه خبرې ده د دنیا د دغه کتاب نه لولې کتاب نور مشته په دنیا کتابونو کې او د خدای د کتاب مخ ته بل کتاب بیان ظالما نبی اسلام سر کې د شین کې د غته نه بیا وای نبی اسلام لو کانا موسی حیان لما وسلت بای ک موسی جون دی و کنا علی اسلام نو داغه دا قدرت نو چې دا داغه بم دا کتاب بیانو هغه تورات نشه بیان دا هم مونږ دا لا کتاب شته و پر دې اعمال پر صدقات پر خیرات دے دا بیانی کی با په جمعات کې دا الله باندې کا سوچ کوئی تاسو نو کوم خبر کوئی پر اعمال نه منی بایو مونږ دا الله کتاب نه منو ته باندې کتاب ما سفرو دې ګورم ما کور کې ګوره کنه او بیان ور قران نه کې خانه ته پیغمبر وارث پیغمبر کوم کتاب بیان وای تبلیغ نه وای تبلیغ خو ته نه باندې ته تبلیغ پی جن تبلیغ ته وای پیغمبر تبلیغی ہو کنا کو کم کتاب بیان کرے دے دا من تبلیغیان تبلیغ من من تو تبلیغ پوئے گئے ایسے لگیا ہے ہاں ٹھیک دے یو سڑی دے بلارا کسا کے ترغیب ورکا دا نا چھے بجمعات کے وطا دا اللہ کتاب پر دے اگر کتاب نہ بیان کے خو مولا کے غیرت نشتے چھو تو بھائی قرآن روا لکنا قرآن روا کنا در دے باتا قرآن دے کی نہیں رہا دائی وای نه چې ورته قرآن بیان شي زمونږ بعض جوماتون لاړ شي زمونږ ملګرو ته کښېنږ نو تبلیغ کوو نو بیا هغه په عمر کښې هم جومات ته بیا نه ځي په هغه جومات ته په عمر کښې نه ځي دا ځان پوه کوي ګوره دوره قرآن بدې شي د دې خلکو او په ځان باندې د بزرګۍ جامع اچولې ده ښه خلک دي مونږ غلط خلک ځکه مونږ ورته مسلې مونږ ورته عقیده ټیکو که نه ای وایي هرنګه چې بس موس کوه موس کوه نو موس خو هندوان هم کوي خپل په خپل طریقه دغه هم کوي شیګان هم کوي موز تو ته دا توحید بیان کا رد شروع کړه چې په پته پوه شي نو دا سسویم اعتراض څلورم پنځم اعتراض دا و چې قرآن کښې د عیسی علیه السلام صفت شوی دی نو د هغې مونږ واوښته وی که نه خو هغه خو رسول دی آیت نمبر اکاون وګورئ آیت نمبر انچاس ورسول الی بنی اسرائیل رسول بنی اسرائیل تا پیغمبر ده خو رسول بنی اسرائیل ټول دنیا لا نه دی او شپږم اعتراض چې تاسو مونږ چې یو مونږ موحد مونږ چې الله یو دی تاسو مونږ ته وایي تاسو مشرکان بالکل یو الله یو منل دی یو الله یو تاسو الله یو نه منئ تاسو مشرکان تاسو الیه درې منئ عیسی علیہ السلام ته الہ وای خدا ته ملا وای جبریل ته ملا وای اسوک پکې مریم ته ملا تا د تسلیت قائل ای دا شپږ اعتراضونه او د دې جوابونه به ټیک شوه الف لام میم الله پوهېږي په معنا دي ورو په خپلو باندې الله لا الہ الا هو الله یو دی نشته بل جتواب دی الله نه الہ معنا مونږ تفصیل کړی مخکې الحی جواندے دا پی دلیل اقلی جواندے دا میشا آغا ذات اجت پورا کولشی چا آغا میشا جواندے نوستا بابا کتا دا مشکل کشا دادا دے تا چو ایسا تا چو آئے علی مشکل کشا ناغو پاسشو که جواندے دے ایچ چیا تا چو آئے پلان کے دادا دے سید علی جوری آورا نا مرد که جواندے دے دیر شر پدی پیدا کرش بای کبرون کرش جواندی دی دک اصل مک دیسته دا دی چې دی اولیاء ولا دغه پیدا کی چې او دا مشکو کښه دا راتا دی مونږ مړ دی مړ دی قرآن نه ثابت شي مړ دی ا دی ژوندې ولې ثابتوي چې دی هغه غلط عقیده ثابته شي چې مړ یو ری مړ ویني او عجت پوره کول شي ای که عجت پوره کول مړې ده به ولې په څه مړ شوی دی په بیمارای نو بل نه بیمار څنګه لر کی په ټوپک په توره نو بل نه به څنګه لر کی دا پې دلیل اخلي عقل نه کار مشرکه القیوم تدبیر کوم کې درته است پوښ قائم به ذاتی خپل قائم ده انور دنیا له قیام دنیا په دازمه کې پر هوا کې ادولتا ته وی نه کنه یزمه کې الله نه ساتیک شته برن سن تړل ده په یو کاغذ دور په هوا کې ادولتا نه شو درو نه دا دور زمه کې الله درو قیوم ابیا مونږ له قیام را کړی ده مونږ له په ډوډۍ اساس پیدا کړی نو هغه ساری بابا ځمکه ودرولې ساری بابا قیام چال ورکړی هغه په خپله ځان له قیام نه ورکړی او پات شوی دی خدای دې ولې جنتونه ورکړي هغه ویلی چې زه قیوم یم هغه دا درته چې قیوم دی پوه شې دا دلیل عقلي دوه شو که نه په لا اله الا هو باندې او درېیم دلیل ګوره دلیل وحی نزل علیک الکتاب الحق را لګلې په تابانه قران بل حق کې چې خر حق سمانه چې لا اله الا الله مطلب باندې خلق پوه شي. دا الله لا اله الا هو دی دا په دا څه دی په الله لا اله الا هو وای دلیل وحي ها مصدقا تصدیقا لما دا کتابونه چې مکه دی حکیم دا مطلب وا نو دا دلیل نقلی شه دا چې تورات او مکه وان دل تورات اغه تورات انجیل د دلیل نقلی من قبل مکه هو دلیل نه دی دا تو فار د خلکو اقرا کې دی بیان وکي وان دل فرقان را لګره پر کوم کې کتاب هم دا کړو دا دلیل وحي او دویمه خبره د دې باب تخویب دنیاوی او اخروی چې دا الله لا اله الا الله ون انکار کنو یقینا کزان چې انکار وک پاتون دا الله اتون دا الله لا اله الا هو نو له عذاب شدید دل ادا سره دنیا او اخرت دواړو کې والله عزیز انتقام الله دې غالب خوند بر لیا او عزیز دې اخلاص دې ته نشي بدله بنا لې د خپل کتاب او درم درم دلیل عقلی دو دلیل عقلی مکه در ستر شو الحی القیم دا درم دلیل عقلی مکه ارګ ان الله لا خپل شان فی الارض یګر الله چې نه پټی په دې الله باندې څه شه نه پدماګن پاسمان نو کې نو هغه ذات اجد پر کوي چې غره شه پټ نشته په بو کې وتر تخکار دي ته چې بابا اجد روا ده نو بابا ته بو کې پته لې چې ما یې بیمار دی دی مې دا ما یې وګړې یا په ځنګل کې یو چینجه د وړو کې پزما کې ده نه ستاره بابا ته پته شته چې امریکای په ځنګل کې یو چینجه ده په ځنګل کې یا یو میګې ده هغه وګړې بیمار ده چې خې کما نو اته اجد روا ده هغه داغ اجر روا جون څه شي پټ نه پاتې کیږي ستا بابا ته خو د دیوال نه پل نه ښکارې ده چې ژوندې وو زه بابا یم که ما ته ښکارې تا زه باباګان بوډاګانې بابا بوډا وایي د دیوال نه پل تاسو ښکارې صادر به استاد زه ښکار ما یې صادر نه پله ا بابا دی بابا ته دوه ګزه نار ښکارې دوه ګزه خاور نه راوځي نو هغه ذات اجت روا ده چې هغه څه شي نه اسمان کې نه ځمکې پټ دی نو استاد بابا هم دغه صفت ده او سلورم دلیل عقلی ولدی دالا ذات سور کوم بل ارحام چې شکلون در کوي تاسو په خېټو د میندو کې څنګه چې خو څوک تور او څوک سپین او څوک غټه څوک نره چاله سترګې شنې چاله تورې چاله خړې چا وختو سترو چا دا په خېټه کې دنه دا کوم بابا وو هغه ته پته ستا بابا ته هم پته دی چې په خېټه کې ماشوم جوړه غل دا شکلون کوي دا کوم بابا دی ستا ستا بابا کوم چې ستا د مور خېټې لاس دنه کړو ته یې جوړ کړی دنه کوم بخته مشرکه نو تفریح کوي د توحید چې لا اله الا هو نشته بل د توحید الله نه العزیز غالب دی خوند حکمت دی ولذي دا درېمه خبره دا لا ذات اندر لیکل کتاب چرا لګله پتابانه کامل کتاب ایمانیت او کې قران منو بعضین آیاتن محکم په خپل معنا کې د دې معنا کې څوک بدلی نشي راوسته یو معنا یې دا هنم الكتاب دا اصل دا کتاب نا دی دا اصل دا کتاب او وای مور تا مورم دا بچو اصلی جڑی او مثل کوئی جڑی تا بنیاد تا بیتول دا مکی تا ام القرآن وای دا کلو مور یا دا کلو بنیاد دا کلو ابتدا دا مور نم ابتدا کی گی دا بچو دا آلتا دا دنیا ابتدا شوی دا ام الكتاب هنا دا محکم آیتو نا اصل کتاب دی انور دی متشابه مراد مانا د متکلم د غیر مراد معنی سره د لفظ نه لفظ کې دوه معنی شته لکه ابن الله ابن کې مانا د زویم شته ابن کې مانا د محبوب شته نو دل سره محبوب پری خود او زیتی واغت اول خوشتنه ابن الله ویل نه خو کپر خد کلی چاپه کې نو دا متشابهاتو نه جواب ولوکم پا قرآن که دیر آتون شده اغیر نه شرک ثابیتی دیشی آتون شده داشتان تی شرک ثابیتی دیشی لیکن محکم آتون بیاد اغیر پا لسو نم زیاد تی دا یعنی که پر که دو آتون شرک ثابیتی سالور نه پینزو نه نو پا سون آتون شده اغیر محکم آتون اغیر نه دا اغیر شرک رد کیگی نو پاغه محکم باندې به وګور کاندې محکم ته ولې ام الكتاب چې دا متشابه او پاغه باندې لکه چې مورته سړې رجوع کې اندر پلان کوي زیاته پلان کې د پلان کې لور ده وغيره ودارنګ دا کتاب دا آیات په محکم آیاتونو باندې تعالی کنه نو تا ته پته نږدې راو دي نو فهم الذين في قلوبهم زيغون هر چا کتان چې پړوند کې ده کګوال ده حق نه مشرک ده فتبون نو روان شي د ما هغه غیر مراد معنی پسې تشابه چې مشابه وي د مراد معنی سره منو دې لفظ نه یدی هغه د ابن الله نه د زوی واخلي هغه محبوب پری دی پوهېږه په معنا باندې آسان دی مړه دا دور ګران آیات دی ګورې خدا کولی کله بت آسان د څه دپاره ابتغاء الفتنة دپاره طلب د شرک چې شرک ته چې هغه شرک را بچي آو مړی اوري آو مشرک شا دا ساشته وابتغاء تعویل د پاره د اړول د مطلب داغه چې هغه اصل مطلب نه وایي هغه بل مطلب د اشتراو باسي اما له تعویل له ان پوری په صحیح مطلب د دی باندې تعویل صحیح مطلب ته ویل کیږي غلط ته ویل کی تعویل اړول ان پوری په صحیح مطلب د دی لفظ باندې الا الله بيدالانو الله د الله کتاب کو ګره متشابه په محکم باندې او تل ورته معنا او بزي ورثه په علم اگر کلک خلق پیلم کی وائی منگی مار رای پر قرآن بانی کل من ربنا طول دو مقدر عبد خوانا دی که متشابی دیم زوال اللہ کتاب دے که محکم دے وما ذکر اللہ علی الباب اپن نخلی دا اللہ دا کتاب مگا اکل والا او دا سالو رو ما خبر دے دی باب تعلیم العباد عند ورود شبہات بندیان له تعلیم ورکې چې کلم متشابه آیاتونه استدلال کوي مشرک مبتدی نو ته وسه کې ته بدا وای مقابله به هم کې ادا به هم چې ربنا ورزنګه لا تزغ قلوبنا مکه ګرځنګ زړونه پس د هغه نه چې تا توفیق راکړې موږ ته د خپل کتاب د ایمان وهب لنا من لدنک رحمه او باقي موږ ته د خپل طرف نه مهربانتیا موږ په قرآن پوه کې الله ان کین انت خاط الوهاب تی بخشش کوم کی الله دا تعلیم نے تبا غل نه دارنګ نور ما دغشته نور دوا گانشه یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک دا بوئے اللهم صرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک دا بوئے اللهم عینی علی ذکرک شکر خود نه بعد دا بوئے دا بوئے اللهم ارنا الحق حقا وردقنا اتباع ورن الباطل باطلا وردقنا اجتنابا دا بوائے دا نج دا غلبا نڑکو دا ورد وکے وزیفا با چلے مقابلہ بمکے او دا بمکے دان با متبرینا اللہ تو دان آجس ساتی و اللہ دو خو آجز اما ادم امدادو کم ورات خونا پہلے میں خراب بنا اور دوں گا مکہ کے گرونا زاغ یزیغ نم کے دے سی زاغ یزو نم کے دے سی زاغ یزو مانا یا زاغ یزیغ مانا کگیدل ازاغ یزو یزو مانا خویدل او زاغ روات کرا دی چے از بکر سی دیولو فاین زوغتو فقوی مونی نو خلق ویدر کزا کوک شما کوکگی کی سر قصدن اندا مانا ٹھیک نا کزا کوک جان کما اوزا قرآن خلاف سا پر لو اگر ثابت ادا سارو چا بکا گئی دا اگا اثر کے واوی دے فاین زوخ تو کچر دا او خوایدم خطا کیا خطا شما فقوی من زمان امداد بکاوی دا ٹھیک دا ربنا یا رب دنگا انکا یکنان تا جامع ناسی جمع کون کے دا خارکو فاغورت کی لام اصل کې دا یوم چې کوم نو یوم ما ضرب دی او فیم ضرب نو که فی یوم نیویل نو د اجتماع ضرب هم راتله نو لام را ده یو حرف ضرب ده بل حرف ضرب را ایرو دنگا یقینن ته اجتماع ضرب هم راتله ایرو دنگا یقینن ته جمع کنگوی خواب که فی یوم فاغورت که چی شک نیسته پایه که خود پی فدا لارا نام راڑے پی میں حرف جر دے اور لام ایوم اس میں ضرب دیں اور فی میں اس میں ضرب دیں لار وفی شک نشته پاک یقینا ته خلاف نه کړ خپل وعده. اوس هغه د دې باب پنځمه خبره چې مال او اولاد ګور د الله د عذاب نه بچاو نشور کوله. الله سره معامله سم کا ان الذين كفروا یقینا کسان چې انکار کړي سم انکار کړي د الله لا اله الا هو د مثال نه چې وینه بل اجه تر مشکور کو شایسته داته شته. یقینا کسان چې انکار کړي د مسلې تو وینا لن تو نه نو معلوم هرڅ پیدا برنه کړي ته معلوم دی ان اولاد دی د الله د عذاب نه ذره در دې خو دې دفاره کوي که نه چې پیسې وګټو که مسله پټه یاس او لاکه دا قدم وقود النار دې خوشاک دور دي. اوس مثال بیخی د تخفیف دنیاوي چې چا مسله پټه کړه دغه به عذاب وي لکه فرعون په شانې کذاب دعبهم کذاب آل فرعون حال د دوی دعبوی حال ته یعنی دعبهم کذاب آل فرعون حال د دوی په شان د حال د فرعونیانو دی اپا شاندہ کرنا چمکی دے انہوں ایسی جل کرو کردو بیاتے ہیں تکذیب کو دنگ بایا تن دیم تکذیب کو دیکھو این مشکل کشا داتا بلشتے پا غضم اللہ بدونو بیما انہی والا اغیلہ اللہ پا سباد گناہ اندا گناہ ادا کھو او اللہ دے سغضا بالا قل اللہ دین کفر او تخوی دنیای بیا قل اللہ دین کفر واقسان سے جنکار کرد لا الہ الا اللہ مثلا چوئی بل مشکل کشا داتا اشتے تو قرآن انکار کرے ہوا وسا ستوک لبن درج کمزور بکڑی شی پہ دنیا کے و تو جانو اپورتا بکڑی شی جانم تپ قیامت کے و بے سلم ہاد تخویف اخروی دے بے سلم ڈیر بد بے چونا ڈڈے لگ مہاد مہاد کم دا سر ڈالا لگئی اڈیر بد زائد ڈڈے لگو لا جہانم اس تسلی انمونہ دو فارغ تخویف دنیاوی منکر اللہ قد کان لکم آیاتن فی فئتین التقطا یقین شته استاذ بارا دلیل نخا فی فئتین پر دو ڈالو کې التقطا چې مخامخ شو یو بلتا په بدر کې فئتن تقاتل فی سبیل الله یو ڈالا چې جګړه کوي په لار د الله کې مؤمنان اوخرا بل ڈالا کافر دم کافرا یرونهم یرونه کې فاعل مومنانم کی دیشی او کافرانم کی دیشی هم کی زمیر دو هم دو مفعول دا کافرانم کی مومنانم کی دوارا معنی دین گورا وا اول معنی یارو نا لیدل بری مومنان دا کافران دو چند دخپل زان یعنی یو پا دخپل دی دی دی 313 ان داخل بیگر لیدل لکت چاقی 326 یا یارو نا لیدل بری مسلمانان دا کارن دو چند دا گو نوی ضرور نو دیتا دوزرخ کاری دل دست شا یا یرانا که فائل چه کم دید اگر کافران یرانا قتل بده کافران هم دی مومنان تا مثلیم دو چند دان یعنی دو داغی پا دوزرخ کاری دل مثلی رأی لیم پا زهر استرگو پا زهر لیدوی زهر بایر او دل تاوی دیرو تخ کاری دل سورت انفال وګورئ نه لسمه سپاره هلته وګورئ لوګو نه د قرآن په آیتونو کې تعرض دی که نه آیت نمبر 44 څلور سر ویروکمهم اذ التقیتم دا مغه واقع د بدر کله چې وخول تاسو ته الله دا کافران کله چې مخامخ دی تاسو دی ته په بدر کې وخول تاسو بس تر رفتار کې قلیلا لګه نوالتا خوی دیر ہوتا خیلی او یو قل لکم اولگ اخکار کردی تا تو کافران تا پسترگو داغو کے نوالتا خوی لگا آئیتا ہم لگو خیلتا اصل کے خبر خوی اولا دادور تارون سنگ رائے ممین کے دا ہر یو عمل دار یو کار یو ابتدائی حالت یو انتہائی اخیری حالتی نو ابتدائی کی وطا یو بلتا لگو خیل دادا ابتدائی حالت تے سورت انفال لگ لگ وطا و خیلا کہ پیو بل نیغ ورشی چې کله ګمسان رنگشه د نخت په یو بل کې ورله نو بیا ورته الله کافران ته مسلمانان ډېر خیر چې بیرو ځکه کافر په کثرت نهیریږي او مسلمانان ته ډېرو خیر کافر چې دی که جوش راشي نو چې دی که جوش راشي جوړ دی پې سم شروع کړه چې سم یې کوتره کړه پوه شئ دا چل دی د هر یو عمل ور دا قاعده به یاد ساتئ دا هر یو پیل ابتدائی حالت انتہائی حالت نو کله کله کله قرآن کریم ابتدائی حالت ذکر کی مونږ دا قاعده کوم ویلو چرته یاد چرته یاد ہاں چرته یاد ہاں کوم ده وګورته فن فجرت او په دغه کې فن بجسد و 161 کې 160 نمبر سورته یاره مونږ ویل چې فن بجسد اب ابتدائی حالت ځکه هلته کې واقع بیانونه ابتدائی حالت اب سور بقرہ کی آر نوری کاسٹھ کے انتہائی حالت کا نعمت و نعمت اب الا نعمت چیچ بئی کی کنا نو دا قائل بتا یاد راضی پر دی کہ بتا تا سڈی فائدی راضی خلق پر دی قائل نہ بھی غلط شی بیا ہاں نو دل توئی یرا نام لیدل بدی مومنان دا کافر دو چند دے یا دو چند دا کو مسلم دو چند دا کو یا لیدل بدی کافر دا مومنان دو چند خپل ځان ډبل او تخکار د سده پاره د اخري حالت چې پیر را چې تختی په شې بدر کې را ایلاین په ځار لیدو سره واش دا د الله کار ذات کې الله چې امداد دې کوي داسې امداد کوي لګ ا دې تلګور سر ان فالګور دغه وختي آیا صورت یو آی کله ګورې آر نمبر 17 ګورې 16 17 اللہ سے جنگ چا کر دے آج نمبر 17 فلم تک طلوع تا تو ندی وجلی کافران پا بدر کے ولیکن اللہ قتلم لیکن اللہ وجلی کافران وما رمیتا دلدہ ابتدائی انتہائی حالت راکھ لی وما رمیتا اتانوی رتولی شگی دسترگو دس کافران تا اید رمیتا کلی چی دیویش دیو دل آسنا ولیکن اللہ رما لیکن اللہ رتولی شگی سترگو دا کافران نبی اسلام تا اللہ لگی یو موٹے شکر آوالا ادا سے اولیا پالا آگا دا سے بمون شو چی دا کافران دا رہے ہو کافر سترگو دا ران دے اکڑا نالاوی ولی اولی المومین امنو بس نو دا اللہ ما کری دی دا جنگ دلتا موائی دا ما کری دی والا اولی بناسری مہنشا اللہ امداد کئی پخپل امداد سر یا مضبوطی پخپل امداد سر چالے چی خواہ خاشی دائی مضبوط کرو دائی لگو ان الفی ذلک لعبرہ یقین بری بیان کی خامخا عبرت دے عقل مند عقل مند ځان په قیاس کا پاغی اس تک نہ کینہ تک تو کمزور ہے کنا دشمنان مضبوط تھی غم مو کونا صاحب کرام کم نو مریگا تا سلگے کا پران سوم دیر دی انگریزان ځان په قیاس کا اللہ وستا مدد کیو کہ صحیح مومن ہیں اس پہ گما خبر دی باب تدھیر میں دنیا اتدھیر ترغیب الاخرہ د دنیا بے رغبتی او اخرت شوق پیدا کول دوین علی الناس خیستا کرے شو پار خلق ہو بشاوات مین د من پسند شینو شاوات ما تشتهیل انفس شاوات اغه شی توی چوری سغواڑی اغه سدی مین نزا یعنی خذ والبنی زامن والقناطر مقنطر من الزبر فیزا او مالنا دیو بل پاسا یعنی سرزر و سپینزر والخیل مسوا او اسون نشاندار والانعام او ڈانگر والحرد او پسل وش یعنی یاد کرو یو نسا یو بنین یو ذهب یو فیضا یو خیل مسوا بل انعام بل حرد وہ رضی دی خپل جوند وہ رضی صاحب کا یو رضی پدیر کی زیر کہا چی خضا بکو ما نیم جوند خو بی خراب کا یعنی قرآن لندر آدھے خدا با کام چه خدا و کما نو بیا برا دو که خیری نو خدا و که کنا نیارا دیش تعلیم دیرو کما نو بیا رو پلان کی خان دور کم ڈاکتر را با کما حالا نو دان دیش شل کال دیرش کال خود پایی خراب کردان لا خدا با کام قرآن لرا نلی خدا دو که خرادا کنا وی نکای او رو که دا چه سو بچی ما چی میشی خدا میوا دی بنا سی کور که نو چه دلت دری سرور گنتی ناسی ما نا غریبا خاپا گین چه زیخ و یا اوشی کنا چه وصر مشغولی بیا نو بل بل او دی پای خراب شوال بنین اچه خد دیدی او شی دیا خو با او متبر شی چه زامنی نی نو داد خواهن اول چه گول وادی شی خدا انو خواهن دی اره پر رونو بانه پا مور وی وی زمان سرنده پیشن رونو دی از ما پلار ری زتا نیری گما تو با زم میری گنو تو با هم گزاره که سبا که گزاره نگه خود دودن بطلی بیا و مینتونه که را ولی بی نو بس تو بای زخ خدا مرسلا گزاره کما نو چې زوی وشي نو بیا خو په زوی یاری وای زما زامن زما تا تساجت دی نو چې بیا زامن له ودونه وکړي که نه دا انګین دې سړو نه راکړي آن بیا دا وایي زما خپل بوډا دې ژوند دی خدای ته بوډای بیا یاد شي بوډاګان بیا خو بیا بیا زاړه یاران شي مخکې نه خو بس په زامن کې نښته وه چې انګور والا چپی ورکړ دي کیمی کې وایي زما زما بوډا دې خدای ژوندی ساتي بوډاګان داسته که نه وشم وشم والبنین خا والقناطیر مقندر تھے تو خدا لگا دو راشو لہن بھائی چی مالا سروخ کے علیہ جوڑ کا مالا پا مالا پا ہار جوڑے یار سروخ کا مالا کر آدھا قرآن یار نو خدا میں ہار ہوخت ہے نو آخو موز نو زبا پا تین پا تین لاکھ بان سبا پا تین لاکھ بان تولا نو ہار خوچی کم از کم جو چی پانچی پانچی تولو خوی نو خود بیس لاکھ روپائی پی لگی یار نو بیس لاکھ با گٹھا ما بیا بار آزما نو بلا دے پا سرو لڑا والفضا سالور مرد او سپین در یار بیا دغه بدل شوی رواج اوس پکې سپین سره در را پیدا شوی دی پلاټې نیم وته وایي نو خدا وایي وایي رواج بدل شوی مالا پلاټې نه مو جوړې نو بیا الکه راده کوم نه خدا پلاټې نه مو وخته دی او یو ورځ یې په هغې لاړه دوه درې کال سالور منډې وې قرآن له اوزګار شي خدا را کړه اوس خو راځه پلاټې نه نو واغتم یاره ګاډه نیشته کنه ځان دی او ګاډه والما ځکه چې دوره دو مساله نو ول خیر موسامه هغه غسونه اوس موټرې دي نو موټر به په پنځوس شپېته لکه باندې معمولي موټر اوس کېږي اچھا لږ خاغ دی ایک کرونه خو کم شته نه نو چې به ایک کرونه واخلي نو که د معتبر کور نه خاغ ده نه خو نه د پنځوس لاکو یې کې نه ګرځم د کرونه به اخلي نو ته به کرون چې جمع کوې جمع کوې پای به دې بیایه د عمر عمه عیسه به په هغې لاړ شي شپږ پنځمه عیسه ول انعام الکه راځه اوس خو د ګاډه مو واغسته یاره بس وایم چې اوس اروی مې واغسته چې کم از کم په کور دا پای خو دا نور پایونه خو ټول دا خو څوک دی کې میتیا دی اچھا څوک وایي په دې کې کیمیکل دي نو زما چې یو غوا واخلو که نه یو ګډه یا بیزا یا غوا چې بس دا پای د سوچه خورو که نه غوړي او کوچه ځکه غوړي هم ټول دو نمبریان دي ښه نو چې ځان له د غوا واغستم دا خو لوی کار دی وکته نو بس بیا خو ول هر څه بیا به ورله فصل ما بیا ورله پټیم کې زمیندار به هم شروع کړي نو وړه ورځ یې لاړې شوې او قرآن ته اوزګار نه شوې یو سړي له چا یو استاد له چا کمبل ورکړه نو کمبل هغه له چې ورکړه مخکې سم دم و چې کمبل ورکړه نو منګک پیران چېرته سوری کړی نو سوری کړی به شاګردانو ته د استاد دا چا سوری کړه بیا دا منګک دلته بیا پیشو بر راوړو پیشو ور راوستم چې پیشو ور راوستم ټول پ میاو میاو میاو میاو کول نه غریب کتاب نه شي کاته سار د شاګردان ته وي دا څه په غم اړولې ما بیا میاو دا جی وګي وکنه نو ډوډۍ خو ماته کوي دا خو جوړ ډوډۍ نه دا پیس کی کنه وی خان په یو کوم دارم یو بیزا بالا واخلو وی خان نو مولا ته له بیزا ما غفا چې بیزا وته ته هغه بیا دغه پین پین هغه خوب سب پوره کل خلص دا کوي راوي خي نو مولا صاحب سم تنگ شو په شپې هغه ته پته نه وه چې دا هغوی خوراک هم کوي د سهار د شاګردان راغلی کو وی خوب مې نه کړه ما دا څه په غم اړول یم وی ولې بیشو دا بیزې ټول شپه پاه پاه کړي دي وی جی دا به وکړي وه کنه نو دې ډوډۍ موډۍ مروي نه کنه دی له پاڼې راخوشو کې وی ښه نو مولا صاحب له لور راړه نو بس لور دغه لور ورته ښه دی بره ګردي پاڼې را شو کوي څانګې را پرېږي بره چې ختلې سوچ راغلې چېرته دې ونې ته سره وخېدم ما خو به د دین کار کوو ښه مزېدار وایي دا خو ټوله مسله ده هغه دغه نه جوړ د کمبلې نه که نه راټوپ کړه لور یا پلو غورته راغه بیزه یې لاله کړه وی بیزه یې لاړ وایي به بېغمه شوم ته نو دا خو داسې مسله چې ته به ځان اوزګارۍ ښه که په داسې یو مسالې بله به پیدا کوي بله بله نو قرآن ته نه شي اوزګاری دی دې ته به د الله نه سوال کوي چې الله ما خپل کتاب ما ورته کښېنه ما پرې پوه که سوال به هم کوې وخت به هم ورکوې نو انشاءالله بیا آسان کتاب دی او بیا چې پوه شو بیا به خوندونه وګورې ذالک متاعل حیات الدنیا نو ورځې ژوند وه ولې په د دنیا په دغه کې ولګو یعنې ګویا کې خپل ستا ژوند ورځې و هغه ختم شو ذالک دا اشیاء مذکوره چې کوم بیان شو متاو حیات دنیا دا سکه د ژوند دنیا او بس نور پوهې سنو ولا الله چې دغه سره بهتر منزل انجام الله خوشحال کا قل او نبیکم هغه بهتر دا دی قل او نبیکم بخیر من ذلکم و آیا خبردار کوم تا په غوره باندې د دې ذکر شو استاده د دې د دنیا د ښځو نه تخې وخېمه د دنیا د سرو سو نه تخې وخېمه د دې سورنه نه تخې وخېم د انګور نه تخې وخېمه خرڅ نه فصل نه چا لدی للذین د پارلکانه اتقوا چې ځان وساتو د محبت د دې شیاو مذکورو نه دا نه چې ځان وساتو دغه شیانو نه د ښځو نه چې ځان ساتي دا خو رهبانیت دی آدارنگی زامن زامن موراری مالبم گٹی علال نن دانا اتقو چی زان بچ کد محبت دا غاشی آن دا غونا نو پنیز در رب دی جنتو ندی چی بھائی کی باز اللہ دین والے ہمیشہ بھائی پا دے کے وازواجن ابی بیانے بھائی پاک پاک سا دنیا بس بی بی ورزوان میں اللہ ارزاد اللہ نا ارزاد اللہ نا دالوی شدیم فلی تو بین و بین کا عامر و بین و بین العالمین خراب ولی تک تخلو والانام مریت ولی تک ترضا والانام غذاب فلی تو بین و بین کا عامر یا اللہ ہائے ہائے کاش تما سامت کرو ہے بس یہ تما نہ خوشحال تانا خوشحال و بین و بین العالمین خراب اٹول دنیا نے تو جدا ہوا اس خبر میں نشتا ولی تک تخلو والانام مریتون ها کاش تما تخوگی انور ارتا تتراخوی ولی تک دردا والانام غذابو ها کاش تما نرازی شی ارازی وی نور تو نرمان ما تغسر اس خبر منیشتے ولی دوان میں اللہ بل دارو دوان میں اللہ اکبر رضا سرپ دا اللہ دیر لوی شی دا دیر ارضا اللہ پسمی لگت پر اللہ پر کتاب اللہ چی سور پخپل کتاب رضا کی گی امام احمد بن حنبل خوب لیدلو او ما په خو چې څنګه د الله شان تر لا کړم د دې تشبیه نشو کولای تشریح نشو کولای هغه کوي شه دا وای ما خو ولیدم په خو ما الله ته په چې الله ته پسره د حکمت په خپل کتاب باندې او د الله په کتاب باندې الله دې رضا کی چې تیز دکه اته بل ته خې دا ډیر لوی عمل ده خانه ګران هم نه ده زکی کی مقصد ده نشو نو د الله خو راضی شه کنه چې الله راضی شه نور معاملې به ټیک شي و یه رو پریشانه پریشانه و زو گیتا اللہ خفا کرده ولو با تیرون بل عباد اللہ لی دون که پخبل بندگانو بانده بندگان دادی آکتانی چی وی ربنا ای ربنگا اننا مننا پی چکنگی مان را منگا مننا مطلب مانده چی اللہ لا الہ الا هو چی تا مشکل کشا جت روائیم فاختر را دون بنا بخنو که مگر گونه و اللہ چی دا مطلب مانده نو مانده لی سمودا اللہ مانده ساماب که وقینا عذاب النار ابج که مانده عذاب دور نام نور تعریف کین اصحابین دا بندگان دا اللہ سبق لکی دون کی پا مشکلات کی دکھا مسئلہ از دکڑا بیان ہے تکلیفون اخبرائی دا مولا تر پیر تر دا باچانا دا پلار مورنا نو اصحابین کلکی دون کی مشکلات کی و صادقی رشتی نی پا بیان کی رشتیاں خبر کے دروغ کسی نہ کئی پا جمار کے دروغ کسی کئی نا رشتی نی خبر دا اللہ اومان اصدق من اللہ قیلہ والقانتین او جو دیکھوں کی اللہ تا والمنفقین خرچ کن خرچ بکے ملاسم تب ادا اللہ باندالے چی خرچ بکے والمستخبرین بالاسخار اب اخنا گفتوں کی پواق دا چرک بان کے دشپی پاسی اسخار دا سہری ٹیم دے دا گٹیں کی پاسی او دستو کی چی سی نصیب کی دعا سالور شپا گتا رکاتو کی اللہ نے معافی گواری چی اللہ ما تا ما پیو کی زان دی جنہ ٹھیک اداران نگر دی ادا کا ٹیم کی دسار دا اس دا پیش منی ٹیم کی اللہ دا اللہ رحمت متوجی دنیا تا اعلان کی حل میں مستردقین فاردقوہو حل میں مستغفر فاغفروہو آئے سوکشتے چی رزق مانا غاری چی ولوار کما سوکشتے چی مانا بخنا غاری چی بخنا وطاو کما اب یا دا بودا بارک خرازی نبی اسلام فرمائی چی اللہ وی چی مالا حیاء دی چی پا گیر کی سپین لگی لی دی ما تلا سجد کی ازا غلا سپر خالی پر دی ما نو بودا طول مردوانی کری دی غلطای دی کری شپیتا تیا کالی گناونا کری دو نمبرای دی کری دی ملاوٹی دی کری دروغ دی ویلی دی ار چای منگ پلا ویلی منگ دانو چی منگ دنگ پر اختیام اگو رہے انو دی شپی چی پاسی نا اللہ نما پیو گوارا اللہ بات رسم کردک دی کام دن چا سوال مکو یو بلتا مولا سے وم دی شپی اللہ تو اللہ رزق میں کام دے امال دخپل در راک خدا پاکا خدای مال خپل ما چاته مو محتاج کې د مال خپل در نه د شپې پات کنه امامته باندې پیسې ولې اخلي په قران خول ولې پیسې اخلي الله نو غواړه کنه دا الله در کم نه ٹھیک شو دا ډومبه باب په دې کې شپه خبر یو اوله خبره دعوت الله لا اله الا هو پاګي باندې دلیل اخلي یو الحي دویم القيوم او دریم دلیل اخلي آیت نمبر 5 ان الله لا اله الا هو سلورم دلیل اقلی آیت نمبر 6 هو الذی یبعثکم اپ دې باندې دلیل وحی نزل کتاب الحق خاده خبره او مصدق لما بین ایده دلیل نقلی ده که نور کتاب دا مطلب الله لا اله الا هو وانزل توراة انجیل دا دلیل نقلی ده او انزل فرقان دا دلیل وحی دویم ان الذین دا دویم خبر ده باب تخویف دنیاوی اخروی چه چاره مثلا نمان الله بال صدا ورکی باشه بیا اول دیان دل پدی که اگر دویم خبر داغا دا رنبای خبر رنبای چه اعتراض ده چه اللہ عیسی علیه السلام تا ابن ولی داغی جواب بطور تسلیم کو چه اول خویه لینه ده او که ویلی این دار متشابهاتون ده متشابه آغا لپستوی آغا یا تا چه بایی که دو معنی ادریوی خو مراد امان د متکلم پکې یو وی نو کله ویل نه نه مراسل محبوب پر پیغمبر د الله محبوب ده او دا سوچ درې شو کنه او څلورم خبره د دې بابا آت نمبر کې تعلیم العباد عند ورود الشهوات یعنی په شو یو سره مشتبه متشابهات کې لګیا ته دا سوال نه کوه چې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب او پینځم خبر د دې باب آیت نمبر 10 کې ان الذين كفروا مال او دولت او بچی دا ور بچاو نشي کولای د الله کتاب باندې بچکی په توحید باندې بچکی او شپږم خبره د دې باب آیت نمبر 14 تدریب نه دنیا او ترغیب الاخره دعا وکړه الله چې الله موږ قران جدا نه کی ها یو خبره وره ګور سوره بد خبره دا درسګاه دی د قران ځای دی خپل کور کې دا ته غندونه غوړل کاغذونه چاپېر ته موږ سارو کتل دا ټول ملک ډکو سوره بده خبره پینسونه جوړ کړی هغه دا کې هغه شی هلته غورځولی دی نو جیب کې اچوي که نه یا ځان ته یو تیلی راړی په هغې کې اچوي نو بهر یې سنډوي بیا نو کاغذونه په دغه دا غورده دا ستا درګاه ده سپی هم چودا کې نه لکی وو هغه دا سپا کې پیشو هم دا سپا تا د سپو نه پیشو نه هم لاندې چې ځانونه ګنده کوي لږ سپایي کوي سپایي اتور نسل ایمان سپایی دا د ایمان نیمه دا گواره یو سری که سپایی نی دا غی ایمان هم نی خزبا جمعی را دا نو یو لس بجول راشه انشاءالله خان او انشاءالله گور با که ده دا صورت پا که خدا خلاص که خدا صورت را منگوشی منگ دا چل نرازی دا ہو که چه اللہ دا قرآن نجدا نکی الله په قرآن باندې مضبوط کی موږ له په عمل توفیق را کی موږ ته الله آسان کی کم خلک چې مسلمانان قرآن نه دعا وکړي چې الله پاک قرآن راولي په خپل کتاب باندې پوه کړي.